pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. RTV Euro AGD. Sensacja! Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Akcja policyjnych negocjatorów na promie w Świnoujściu. Dwie osoby zmarły po zatruciu czadem w domu jednorodzinnym w Jaworznie. Rośnie liczba ofiar izraelskiego ostrzału Libanu. Na promie w Świnoujściu trwa akcja policyjnych negocjatorów. Od wczoraj w terminalu na rejs do Szwecji czeka kilkuset pasażerów. Na promie policjanci negocjują z mężczyzną, który blokuje rejs. W nocy statek miał wypłynąć do szwedzkiego Trelleborga. Mężczyzna ma nóż. Pierwszy sygnał o problemach na promie w Świnoujściu Radio Szczecin otrzymało od słuchacza. Poinformował on, że od wczoraj, od 22:00 na promie jest nożownik i na pokład nie są wpuszczani ludzie. Policja potwierdza, że działa na miejscu, są też negocjatorzy. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna twierdzi, że został niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pozostałe promy ze Świnoujścia pływają zgodnie z planem. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dwie osoby nie żyją z powodu zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Jaworznie. Do zdarzenia doszło po 6 rano. Przyczyną ulatniania się tlenku węgla był niedrożny komin. Jak mówi Michał Dyl z Jaworznickiej Straży Pożarnej, z pomocą poszkodowanym ruszli najpierw sąsiedzi. Dwie osoby w wieku 68 lat mężczyzna i 64 lat kobieta były wyniesione przed budynek i była udzielana im pomoc przedmedyczna przez lokatorów, którzy mieszkali piętro wyżej. Po 2-3 minutach przyjechało pogotowie ratunkowe, które dalsze czynności medyczne wykonywało. Osoby, które mieszkały na piętrze, dwoje rodziców oraz dwoje dzieci, oni wyszli na balkon, przykryli się kocami. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, te osoby z balkonu za pomocą drabiny przystawnej ewakuowali ich na zewnątrz. Rodzina trafiła do szpitala na badania. Strażacy przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, badaniach technicznych, urządzeń grzewczych i kominowych oraz dopływie świeżego powietrza. Zalecają też zamontowanie czujek czadu. Zwiększa się liczba zabitych i rannych w izraelskich atakach na Liban. Od początku konfliktu Hezbollah-Izrael w październiku ubiegłego roku w Libanie zginęło niemal 2000 osób, a prawie 10 tysięcy zostało rannych. Celem ataków izraelskiego wojska są m.in. placówki medyczne, mówi libański minister zdrowia Firas Abiad. Zaatakowanych zostało prawie 20 szpitali i ośrodków medycznych, a także 140 karetek. Powtarza się scenariusz, który widzieliśmy w Gazie. Szpitale, placówki służby zdrowia i personel medyczny atakowane są również tutaj. Tej sytuacji nie da się rozwiązać dostawami leków albo większą liczbą ośrodków medycznych. Jedynym sposobem, by zapobiec fatalnej sytuacji humanitarnej w Libanie i regionie w obliczu rozszerzania się konfliktu, jest natychmiastowe zawieszenie broni. W nocy siły izraelskie przeprowadziły ponad 30 ataków na południowe przedmieścia Bejrutu. Izrael nasilił bombardowania południowych przedmieść libańskiej stolicy, które są uważane za bastion Hezbollahu. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 56 z 87 dronów Szachid oraz dwie rakiety, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy. Zginął cywil, a 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków. Z powodu rosyjskich ataków alarm przeciwlotniczy we wschodniej części kraju trwał ponad 5 godzin. Ponad 7 tysięcy osób bierze udział w Silesii maratonie. Ulicami województwa śląskiego biegną zarówno ultramaratończycy, jak i maratończycy oraz półmaratończycy. Trasa biegu prowadzi przez Katowice, Mysłowice, Siemianowice, Śląskie i Chorzów. Wśród trzymających kciuki za uczestników jest pan Sławomir Gwoździk. Jak mówi, trzeba mieć szacunek do każdego dystansu. Najważniejsze, że chce się uprawiać sport. Dla jednego to jest kolejna okazja, żeby bić swoje życiówki, dla kogoś innego jest to pierwszy raz, więc każdy przeżywa to zupełnie indywidualnie. Każdy ma swoje bariery, swoje wyzwania, w związku z tym każdy też powinien z szacunkiem podchodzić do tego, kto co biega. Zakończenie biegu planowane jest na godzinę 14:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w Tatrach także śniegu i deszczu ze śniegiem. Tam oraz w Bieszczadach burze z gradem od 9 stopni na Podhalu do 11 w centrum i 15 na Pomorzu. Ogłoszenie społeczne.

Wśród nich takie rarytasy jak wąsatka, nur czarnoszyi, ostrygojad czy rybitwa wielkodzioba. Dowiódł też, że jest świetnym znawcą ptaków, zwracając uwagę, że w drukowanym niedawno artykule Kto kogo złapał zamieszczone zdjęcie nie przedstawiało krogulca, mimo że podpis o tym informował. Rzeczywiście nie był to krogulec, a błotniak popielaty. Ile lat miał wtedy Przemek Chylarecki i czy ta chwila zmieniła jakoś jego życie? Nie pamiętam, ile miałem wtedy lat. Podejrzewam, że było to około może 12 lat. Już musiałem czytać ten Świat młody, niewątpliwie. Znaczy, ta notatka oczywiście sprawiła mi ogromną satysfakcję, że uznani ornitolodzy w ogólnopolskiej gazecie doceniają moje doświadczenie, w szczególności, że byłem chłopakiem, który mieszkał w małej miejscowości w Kurniku pod Poznaniem, więc to było dla mnie bardzo nobilitujące w owym czasie. Bardzo doceniłem elegancję profesora Luniaka wtedy, ponieważ ja rzeczywiście zakwestionowałem oznaczenie ptaka, który był na fotografii, ale podałem swoją wersję, która nie była prawdziwą. I profesor Luniak z dużą gracją nie nadmienił tego w tym artykule. Powiedział tylko, jakie było prawidłowe oznaczenie, ale bardzo to doceniłem również, jak tego typu delikatne sprawy można załatwić w sposób bardzo elegancki. No rzeczywiście, to z czym pomyliłeś krogulca, który okazał się błotniakiem popielatym? Wiesz co, nie pamiętam za bardzo, ale chyba zaryzykowałem, że jest to pustułka na tej fotografii. Mimo, że fotografia była Tomka Kłosowskiego i była ewidentna. Nie wiem. A czy to były już kolorowe zdjęcia, czy czarno-białe? Czarno-białe. To było zdjęcie czarno-białe, no ale jak w tej chwili to fotografie, bo profesor Luniak chyba mi to kiedyś podesłał, to fotografia w tej chwili jest dla mnie ewidentna, więc nie za bardzo wiem, co musiałem zrobić, żeby pomylić to z pustułką. Jasne. A pamiętasz, jaką miałeś wtedy lornetkę, przez którą obserwowałeś wąsatkę i ostrygojada między innymi? Tak, ja wtedy pożyczałem z Instytutu Dendrologii lornetkę 12x40. Każda, która była, nie miała jeszcze wtedy centralnego fokusu. W związku z czym każdy okular był tam nastawiany osobno, ale bardzo sobie ją ceniłem i przez większość młodych lat tej dwunastki, znaczy tej lub innej dwunastki używałem, zresztą po dziś dzień używam lornetki dwunastokrotnej. Ja też miałem taką lornetkę, ona miała już zupełnie niespotykane parametry, 12x48. To była jakaś radziecka lornetka, chyba jeszcze gdzieś jest u mojej mamy, ale tam się nie dało nastroić dwóch okularów zgodnie. Zawsze każdy pokazywał jakiś inny świat i były tak charakterystycznie przerzucone te wszystkie obrazy. Coś było chyba po prostu w tych szkłach takiego, że ta transmisja światła była jakaś taka dziwaczna, jakby przez brudną szybę trochę. No już tego nie pamiętam, bo jestem troszeczkę starszy od ciebie, więc miałem prawo zapomnieć, ale na pewno była to lornetka, która nie umywa się do tego, co mamy w tej chwili na rynku. Absolutnie. No właśnie, wydaje mi się, że ciekawe są zawsze te perspektywy czasu. Ty masz dłuższą perspektywę ornitologiczną i widziałeś ten proces w jakiejś innej skali trochę niż ja. Ja mogę mówić coś o latach 90., kiedy zaczynałem być powoli świadomym uczestnikiem ruchu ornitologicznego. No i pamiętam, że to były czasy, kiedy właśnie powstawał OTOP. To była ciągle jakby mała grupa ludzi, ale życie ornitologiczne kwitło. I pamiętam, że w piśmie Ptaki, czyli piśmie OTOP-u, były takie anonse, że ludzie pisali do siebie, właściwie pisali w eter, chętnie nawiążę kontakty ornitologiczne i podawali swój adres gdzieś tam w jakimś Będzinie, Częstochowie, Białymstoku i rzeczywiście jakieś takie zawiązywały się korespondencyjne przyjaźnie, co z dzisiejszej perspektywy brzmi, jakby to było 150 lat temu trochę. No i zaczynała wtedy kiełkować ta turystyka ornitologiczna. Były pierwsze wyjazdy zagraniczne po Europie. Teraz polscy ornitolodzy jeżdżą po całym świecie i są częścią takiego światowego rzeczywiście zjawiska. A jak wyglądała ta ornitologia za tych czasów, kiedy właśnie zaczynałeś? Czy miałeś w ogóle jakieś towarzystwo i skąd ci się to wzięło? Nie za bardzo. Wiem, skąd mi się wzięło. Chciałem powiedzieć, że nie za bardzo. Wiem. Za sprawą mojego sąsiada, który pode mną mieszkał, był o 7 lat ode mnie starszy, Maćka Chinowicza. Jeżeli Maciek nas jakimś przypadkiem słucha, to ukłonę dla ciebie, Maćku. To i Maciek nie wiem skąd on się z kolei zainteresował, ale Maciek, ponieważ bardzo mi imponował, to skoro on się interesował ptakami, no to ja również. On był starszy, tak? On był starszy o 7 lat, był rówieśnikiem mojego brata, chodził z nim do jednej klasy w szkole podstawowej, no i ponieważ mieszkaliśmy, tak jak mówiłem, w jednym bloku, to w sposób naturalny z Maćkiem zacząłem chodzić na ptaki. Potem dzięki Maćkowi poznałem fantastycznego księdza Jerzego Kaczmarka, który też był ornitologiem, znaczy takim ptasiarzem i zabierał tych młodych adeptów ornitologii na wycieczki ornitologiczne. Bardzo im pomagał, więc były to w pierwszych latach wycieczki z Maćkiem i z księdzem Jerzym Kaczmarkiem, już świętej pamięci. A potem udało mi się nawiązać kontakt za sprawą Maćka, który poszedł już na studia biologiczne, z kołem naukowym przyrodników na UAM-ie i gdzie jako chyba uczeń szkoły podstawowej nawiązałem jakieś kontakty i udało mi się tam wkręcić na obóz ornitologiczny też już nieżyjącego docenta Zygmunta Czarneckiego. I to była dla mnie ogromna, wspaniała lekcja, bo przez parę lat jeździłem na obozy, na których Czarnecki obrączkował setki ptaków, odławiał je w sieci ornitologicznej. Ja miałem setki i tysiące ptaków w ręku i uczyłem się w ręku oznaczania nie tylko gatunków, ale płci i wieku. No i bardzo się wtedy otrzaskałem w zupełnie młodym wieku, bo to była chyba szósta klasa szkoły podstawowej, no naprawdę z zaawansowaną ornitologią taką identyfikacyjną. Mhm. Wiem, że poznałeś też na jakimś etapie Boga polskiej ornitologii, czyli Jana Sokołowskiego. Szukałem jakiegoś lepszego określenia, ale tylko to mi przyszło do głowy. Tak, miałem szansę poznać profesora Sokołowskiego bardzo pobieżnie, bo byłem wtedy, chyba nawet jeszcze nie chodziłem do szkoły. Mhm. Profesor Sokołowski przyjechał do Kurnika w poszukiwaniu gniazd dzwońców, bo po monografii, którą wydał o Ziębie bodajże, przymierzał się do napisania monografii o dzwońcu. Ponieważ on pracował w Poznaniu, potrzebował, więc do Kurnika było blisko 20 km, potrzebował jakiejś dużej próby gniazd dzwońców. No i uderzył do swojego znajomego Stanisława Bartkowiaka, który pracował w Instytucie Dendrologii w Kurniku. A z Bartkowiakiem ja byłem zaprzyjaźniony, bo jako taki kajtek znajdowałem gniazda, gdzie on obrączkował ptaki. No więc w ten sposób było mi dane bardzo pobieżnie poznać profesora Sokołowskiego. Nie pamiętam z tego niemal nic, poza tym, że przyjechało. Że był taki fakt. Tak, że taki fakt miał miejsce. I że szukaliśmy tych gniazd nieszczęsnych dzwońców i nie znaleźliśmy, co było niemożliwe prawie, bo generalnie na szkółkach zakładu doświadczalnego było bardzo dużo tych dzwońców. No ale wtedy akurat tego dnia, gdy poszliśmy z profesorem Sokołowskim, nie znaleźliśmy nic. A ukazała się ta monografia? Nie. Aha. Nie. Czyli dzwoniec nie dał się po prostu tak zaobserwować satysfakcjonująco. No niestety. Byłeś jednym z założycieli OTOP-u i jestem ciekaw, z czego wynikał w ogóle pomysł na tą organizację, jakie były wzory, jakie w sobie wtedy stawialiście cele. To był początek lat 90. I zupełnie nowa rzeczywistość i nowe szanse, nowe możliwości. Pismo Ptaki z tamtych czasów jest fascynujące, bo można przeglądać strony, na których są na przykład reklamy sklepów komputerowych, które z jakiegoś powodu pomyślały, że obserwatorzy ptaków będą dobrymi odbiorcami komputerów, które pewnie wtedy były przerażająco drogie i jednak służyły jakimś specjalistom różnym. No tak. Komputery notabene wtedy, pamiętam, jak zacząłem pracę w stacji ornitologicznej w Gdańsku, to mieliśmy jako jedna z pierwszych firm ornitologicznych komputer, który był jeden na całą firmę. Każdy rezerwował określone godziny przez cały tydzień był grafik, kiedy się siadało na tym jedynym komputerze i się prowadziło tam jakieś obliczenia swoich danych. A skąd się wziął OTOP? No, OTOP się trochę wziął, powiem, jakby z połączenia dwóch spojrzeń, znaczy naszego wewnętrznego spojrzenia, że trzeba oczywiście chronić ptaki i trzeba robić to ze sprawą. Im bardziej profesjonalnie, tym lepiej, że samo Polskie Towarzystwo Zoologiczne, sekcja ornitologiczna, która była bardziej naukowa niż ochroniarska, nie wystarczy. A z drugiej strony z tego, że zwrócili się do nas ludzie z Zachodu, konkretnie z Wielkiej Brytanii, którzy dostrzegali daleko lepiej ze swojej perspektywy jednoczącej się Europy, w której oni już byli, a my jeszcze nie. To nam dopiero świtało, zaczynało świtać w zasadzie wtedy, bo to była końcówka lat 80. A że jakie z tym się wiążą niebezpieczeństwa? Niebezpieczeństwa drastycznej przebudowy krajobrazu i niebezpieczeństwa ptaków. I oni to widzieli i stwierdzili, że trzeba tym wszystkim świeżo wyzwolonym krajom tak zwanych demoludów pomóc ustanowić własne towarzystwa ochroniarskie, ornitologiczne, które będą samodzielnie te ptaki chronić. Najpierw wspomagane przez nich, finansowo również, a potem już samodzielnie. No właśnie, i ta pomoc właściwie, trzeba też powiedzieć, ciągle w dużym stopniu trwa. Rzeczywiście ciągle nie da się porównać siły również finansowej, co tu dużo mówić, organizacji, która ma przeszło 1 000 000 członków, a OTOP-u, który jednak tych członków ma raptem 1,5 tysiąca, więc to jest rzeczywiście znacząca różnica. Oczywiście, no ale to nam, to jakby pokazuje tą perspektywę, która już wtedy do nas dotarła, że znaczy, że Europa jest jedna, nie? Przyroda jest jedna i że nie można tak robić tego we własnym getcie i mówić my to, Zosia, Samosia, my damy radę. Mhm. I że to jest wspólny interes i że to jest tak samo wspólny interes Duńczyków, Brytyjczyków czy Niemców, żeby mieć w Polsce czy w Hiszpanii fajne ptaki, żeby je zachować. Więc to jest bardzo fajne. No właśnie takie pokazujące, że wspólna Europa to jest nie tylko, to są nie tylko rzeczy, które nam się czasami źle kojarzą, ale to są rzeczy naprawdę fajne. Księstwo ptaków. Moim gościem jest doktor habilitowany Przemysław Chylarecki. Jak nasze wstąpienie w struktury europejskie zmieniło ochronę przyrody? Co Unia zmieniła w sytuacji prawnej i w sytuacji przyrody w tym kraju i czy możemy dopatrywać się takich pozytywów jakichś z tym związanych? Tak. Unia wprowadziła obowiązek transpozycji prawa wspólnotowego swojego do krajów członkowskich. W związku z czym Polska musiała transponować do swojego porządku prawnego dyrektywę ptasią i dyrektywę siedliskową, czyli dwie mega ważne dyrektywy i całkiem skuteczne, jak się okazuje, o czym pewnie powiemy za chwilę, w ochronie przyrody w Europie i w Polsce. Dyrektywa ptasia mówi o tym, jakby z naszej perspektywy tego świadka ornitologicznego, najważniejszą rzeczą związaną z dyrektywą ptasią było to, iż należy wyznaczyć sieć najważniejszych obszarów, tak zwanych important bird areas, czyli ostoi ptaków, ostojami OTOP się zajmuje od samego zarania. Więc należało wyznaczyć najcenniejsze, zidentyfikować i wyznaczyć na terenie kraju najcenniejsze obszary ptasie i objąć je skuteczną ochroną, tak żeby te walory ptasie tam zostały zachowane. I to jest to, co zrobiła dyrektywa ptasia i rzeczywiście Polska musiała to zrobić i wyznaczyła 140 takich obszarów z grubsza. A z drugiej strony dyrektywa siedliskowa mówiła również o tym, że poza tym, że takie obszary należy wyznaczyć dla innych gatunków niż ptaki, a więc dla różnych zespołów roślinnych, dla gatunków ssaków i innych zwierząt, mówiła o tym, że każde przedsięwzięcie, mówi nadal oczywiście, że każde przedsięwzięcie lub projekt, który może niekorzystnie oddziaływać na te obszary chronione, No po prostu, jeżeli ocena oddziaływania na środowisko wykaże, że on może niekorzystnie wpływać na tak zwaną integralność obszaru Natura 2000, no to nie powinien być realizowany. Mhm. I to było naprawdę i wciąż jest jedyne twarde prawo również w Polsce, nie tylko przede wszystkim w całej Unii Europejskiej, ale w Polsce to było jedyne naprawdę twarde prawo, które naszą przyrodę zaczęło chronić, bo do tego czasu mieliśmy w ustawie o ochronie przyrody zapisy o ochronie gatunkowej, no, że należy w zasadzie te ptaszki i kwiatki, i żabki chronić, nie należy ich tam patykiem bić albo coś takiego, ale nie było żadnej penalizacji działań. Nie było żadnego bloku na działania związane z tak zwanym rozwojem, postępem, które szły po prostu, lały się wiadrami w Polsce dawnej. A tutaj nagle dyrektywa siedliskowa mówi, hello, nie. Jeżeli takie przedsięwzięcie, które wy planujecie, na przykład uregulowań, budowa zbiornika zaporowego na jakiejś rzece wpłynie znacząco na obszar Natura 2000 w tym miejscu lub nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej, to jego nie można robić. Jego nie można wykonywać. No, też wiemy niestety, że czasami ta dyrektywa nie działa do końca. To znaczy, jeżeli rządzący chcą coś przepchnąć, to i tak to przepchną. I te oceny oddziaływania na środowisko niestety nie zawsze trafiają w sedno. No ale to może jest inny problem. Jednak zasadniczo udało się rzeczywiście zachować na pewno dużo obszarów w takim stopniu dosyć niezmienionym, prawda? Tak, na pewno ocena oddziaływania na środowisko jako dokumenty przygotowywane przez, czy za pieniądze inwestora, czy zamawiającego, czy mówiąc szerzej inwestora, są dokumentami, które powstają w konflikcie interesów. W związku z czym niemal zawsze kończą się konkluzją, że nic złego się nie stanie, oczywiście, mówiąc kolokwialnie. Ale właśnie dlatego dyrektywa siedliskowa i dostęp do sądów pozwala nam tego typu oceny, które uważamy za złe, nieprawdziwe, zmanipulowane, zaskarżyć do sądu. I my to robiliśmy jako organizacje pozarządowe. Robiliśmy skutecznie, poczynając od Doliny Rozpudy, dosyć słynna sprawa lat temu, no trochę. Tak. A potem również robiliśmy... Kilkanaście, prawda? Tak. 2007 tak, chyba, coś czyli... takiego. Tak, 2005-2007, tak. Ach, no to już jest prawie 20 lat. No. Czas i wtedy się udało i również udało się zaskarżyć inwestycje, znaczy inwestycje, no projekty czy działania związane z pozyskaniem świerków kornikowych w Puszczy Białowieskiej na mocy tego samego prawa. I w jednym i w drugim przypadku interweniowaliśmy w sądach krajowych i interweniowaliśmy w sądach, w Sądzie Najwyższym Europejskim, czyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I organizacje pozarządowe te dwie sprawy wygrały. Dzięki dyrektywie siedliskowej. Zapytam się trochę prowokacyjnie, a trochę głupio. Dlaczego nie popieraliście tego, co mówił profesor Szyszko wtedy na temat tego, że koniecznie trzeba te świerki wycinać, bo kornik się rozprzestrzenia i trzeba po prostu usunąć mu z drogi te świerki, które i tak będą zamierać i sprawią, że puszcza umrze. Bo profesor Szyszko mówił rzeczy, które nie zgadzały się z wiedzą naukową, po prostu. To znaczy, że po pierwsze można gradację kornika zatrzymać, wycinając świerki opanowane przez kornika, bo generalnie to nie działa. Działa dopiero po przekroczeniu pewnej progowej wartości, która w przypadku tych korników naszych kształtuje się na poziomie około 90% drzew, które należy usunąć zaraz po zasiedleniu, w przeciągu 30 dni od zasiedlenia. Bo inaczej wylatuje pokolenie. Bo inaczej już wylatuje nowe pokolenie. To jest niewykonalne, szczególnie w Puszczy Białowieskiej, gdzie świerki są rozproszone w grądach. Niewykonalne. A po drugie dlatego, że profesor Szyszko jakby również miał filozofię taką, że puszcza jest zrobiona ręką człowieka i należy ją nadal tą siekierą i piłą kształtować, tak jakby to był każdy inny las. Więc Tu również mieliśmy zupełnie inny punkt widzenia na to, jak ten ekosystem powinien funkcjonować. Jasne. A to w takim razie na czym polega wyjątkowość Puszczy Białowieskiej? Może z punktu widzenia ptaków właśnie. Co tam szczególnego możemy obserwować w świecie ptasim, czego nie możemy zobaczyć na przykład w jakimś lasku pod Warszawą czy w parku? Zresztą nie ma takiego żubra, który byłby tylko tam, ale nagromadzenie tego wszystkiego w jednym miejscu jest naprawdę unikatowe. I również, znaczy patrząc, wychodząc trochę poza ptaki, czyli poza dzięcioła białogrzbietego, który jest tam wszędzie, poza dzięcioła trójpalczastego, który jest też wszędzie, czy poza muchołówkę białoszyją, od której się nie opędzisz w Puszczy Białowieskiej, czy muchołówkę małą, to Puszcza Białowieska przede wszystkim pokazuje nam, jak ekosystemy leśne funkcjonowały bez człowieka. Bo my mamy wizję, jak las wygląda, ukształtowaną od 100 lat przez lasy, które są ukształtowane ręką ludzką. I zupełnie sobie z tego nie zdajemy sprawy. Zupełnie. Sądzimy, że las powinien być uporządkowany, że tam te sosny rosną, nie ma specjalnie nic na dnie lasu, nie ma przewalonych drzew. Podczas Puszcza Białowieska pokazuje nam coś, co jak niemal każdy świeży człowiek, który tam przyjedzie, mówi: o Jezu, jaki tu jest nieporządek, jaki tak. tu jest, i tu pada słowo niecenzuralne, zróbcie coś z tym, nie? I okazuje się, że tak właśnie normalny las, zanim go leśnicy zaczęli kształtować na swoją modłę, czyli na fabrykę nie tyle pietruszki czy marchewki, ale na fabrykę desek, że tak normalny las wyglądał zawsze. I Puszcza Białowieska nam daje ogląd tego, jak takie ekosystemy funkcjonowały. I w przypadku ptaków na przykład okazuje się, że zagęszczenia ptaków są całkiem niskie. To nie jest tak, że jest tam bardzo dużo par danego gatunku na jednostkę powierzchni, jak w parkach miejskich, chociażby tak, Warszawy. Tak. My mamy też tłoczno, tam jest tłoczno, prawda? Kos na kosie mieszka. Tak. A Puszcza Białowieska pokazuje, że populacje, tak jak również w Puszczy Amazon, w puszczach tych pierwotnych, są całkiem rozrzedzone. Głównie ze względu jest to metoda rozpraszania ryzyka drapieżnictwa. Więc to jest jedna rzecz. Pokazuje nam, że pewne gatunki gniazdują w innych miejscach. Na przykład powszechne jest gniazdowanie kosa w Puszczy Białowieskiej w miejscach takich półotwartych, czyli na złomach, w jakichś zakamarkach takich jak rudzika prawie, nie? Więc to są rzeczy, które no, naprawdę dają nam wgląd w ornitologom, którzy są trochę zepsuci populacjami gniazdującymi w skrzynkach, badaniem sikor i szpaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych, pokazuje, że elo, to w naturalnych warunkach trochę wygląda inaczej. No właśnie, bo tam być może widzimy świat taki, jaki był kiedyś, prawda? Nie wygląda tak jak świat w Europie Zachodniej, która jednak kładła jakieś tam podwaliny pod tą współczesną ornitologię, więc to jest jakieś jednak wyjątkowe, że możemy zobaczyć, jak to powinno być, może być. Znaczy, teraz to już trudno powiedzieć, czy tak powinno być. Tak po prostu tak jest. Tak było, na pewno tak było. Tak, to dokładnie. Tomek Wesołowski zawsze mówił, że to jest window into evolutionary past. Czyli okno, przez które możemy spojrzeć, jak wyglądało to ongiś. I rzeczywiście w porównaniu z Europą Zachodnią, która kształtowała wiedzę o ekologii ptaków, to są bardzo często zupełnie inne warunki. I pamiętaj również i o tym, że takie okno w przeszłość zmienia również, znaczy jest ważne dla nas, żyjących tu i teraz, również dlatego, że my podlegamy takiemu zjawisku, które się nazywa, znowu użyję jakiegoś, shifting baseline, nie? Czyli pływające układy odniesienia, czyli że jakby nie zdajemy sobie sprawy, znaczy traktujemy jako normę coś, taki układ, który widzieliśmy za dzieckiem będąc. Że tak powinno być. Podczas gdy ten układ, który widzieliśmy dzieckiem będąc, był już układem zmienionym przez 200 lat czy 300 lat gospodarki ludzkiej. W związku z czym A tak naprawdę tęsknimy, czy próbujemy odtwarzać krajobrazy albo ekosystemy, które już były zniszczone i były bardzo mocno transformowane. I taka puszcza, która jest w miarę dobrze zakonserwowana przez tysiąclecia, tak, to ona nam w odniesieniu do ekosystemów leśnych pokazuje bardzo, bardzo dowodnie, jak różne te ekosystemy były w porównaniu z tym, co moglibyśmy postrzegać, gdybyśmy się tylko kierowali własną wiedzą sprzed lat, z dzieciństwa albo sprzed lat 50. Nie? Tak. Jesteś współzałożycielem Fundacji Green Mind, która zajmuje się wodami, rzekami dużo. Nie tylko, ale nie tak. tylko, ale między innymi. Jesteś współzałożycielem Fundacji Green Mind, która należy do koalicji Ratujmy Rzeki. Nawołujecie do wycofania się z takich dosyć zaprzeszłych pomysłów kaskadyzacji rzek, budowy zbiorników retencyjnych. Dlaczego jest tak, że tego rodzaju pomysły, których jakby nieskuteczność, a nawet przeciwskuteczność jest już dobrze udowodniona, dlaczego je tak trudno wybić z głowy różnym decydentom? Szczerze mówiąc, pieniądz, tak, panie, zawsze. Pieniądz, ponieważ w czasach, kiedy trzeba przerabiać projekty wspólnotowe, trzeba przerabiać pieniądze, które napływają do nas z zewnątrz, ludzie są bardzo często zainteresowani tak zwaną absorpcją środków a daleko mniej tym, czy dany projekt, czy dana inwestycja jest sensowna. W związku z czym argumenty racjonalne, czy argumenty naukowe, które ty przywołujesz, że no to jest przeciwskuteczne, one trochę schodzą na drugi plan, jeżeli budowa, czy projektowanie takiej inwestycji, powiedzmy zbiornika Siarzewo na Wiśle poniżej Włocławka, to są pieniądze dla dziesiątek, setek, a może i tysięcy ludzi, tak, ogromne pieniądze, którzy z tego żyją i są tak. bardzo zadowoleni. No więc jest to grupa interesu, która realizuje swoją agendę i tyle. No, jakby to spiskowo nie brzmiało, to taka jest moja ocena tego, dlaczego jesteśmy tak nieskuteczni w operowaniu argumentami racjonalnymi, naukowymi w próbach zakwestionowania tych projektów. No właśnie, bo o tych inwestycjach też się mówi językiem racjonalnym, że to pozwoli uniknąć powodzi, że zabezpieczy ludzkie siedziby. I tak dalej, i tak dalej. No ale też wiemy, że te zbiorniki na przykład mają dosyć znikomą pojemność i kiedy rzeczywiście wydarza się powódź, to one po prostu nie spełniają zadania. No dokładnie tak jest. A odbierają wodę też po drodze, prawda? Co zwiększa problemy suszy i tym podobnych. Każda z tych inwestycji ma jakby swoją, jest osobna. No ale jeśli byśmy na przykład mieli patrzeć na zbiornik Siarzewo na Wiśle, no to te argumenty, które są przez ludzi proponujących ten zbiornik przedstawiane jako uzasadnienie budowy tego zbiornika są, no niestety, powiedzmy to szczerze, no nieprawdziwe, no nie przystają, mówiąc delikatnie, nie przystające do realiów. Mhm. Zbiornik retencyjny taki jak Siarzewo, czy taki jak Włocławek już istniejący, ma pojemność retencyjną znikomą w stosunku do dużej fali powodziowej na Wiśle. Pamiętamy zdjęcia jeszcze z poprzedniej z czasów poprzednich władz, jak szła naprawdę duża fala powodziowa, to wszyscy łącznie z prezydentem jechali tam na zaporę i się filmowali. Och, przeszła fala powodziowa, udało się. I to tylko pokazywało, że tak naprawdę tego typu konstrukcja wzmaga tylko ryzyko powodziowe, ponieważ nie jest w stanie przepuścić naprawdę dużych wezbrań powodziowych, a tylko potęguje tym samym ryzyko że katastrofy budowlanej, bo za chwilę to może w obliczu lodów i zresztą woda się pamiętamy, kumuluje, co się stało w roku 80, tak? Dobrze mówię? Czy powódź ja zatorowa... Pamiętam, ja też nie byłem tam. Powódź zatorowa pod Płockiem, właśnie na zbiorniku Włocławek, gdzie zbiornik zamarzł. Pochód lodów wszedł na zbiornik i po prostu zablokował cały zbiornik. I wszystko groziło katastrofą i była rozważana całkiem serio opcja, że być może trzeba będzie zaporę wysadzić. Księstwo ptaków. Moim gościem jest doktor habilitowany Przemysław Chylarecki. Zajmujesz się w dużym stopniu statystyką i modelami. Jestem ciekaw, co mówią statystyki o liczebności polskich ptaków i które gatunki się kurczą, a może które są w ekspansji. Czy możemy powiedzieć jakoś tak ogólnie, jaki jest trend? Czy ptaków jest więcej, czy ptaków jest mniej? To są takie niebezpieczne generalizacje, proszę pana. Staram się ich unikać, ale bo one trochę prowadzą, jak wszystkie generalizacje, powiedzmy typu jacy są ludzie albo coś tam, nie? No to zawsze prowadzi do nadmiernych do uproszczeń. Są ptaki, którym się dzieje dobrze i są ptaki, którym się dzieje gatunki, którym się dzieje bardzo źle. My oczywiście fokusujemy się na tych gatunkach, którym się dzieje źle i jest to naprawdę duża i rosnąca grupa. A mam ten przywilej, że jestem związany również z monitoringiem ptaków Polski robionym na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdzie od 24 lat monitorujemy w najdłuższym tym projekcie 120 gatunków ptaków, które nazwaliśmy pospolite. No i w tej grupie pospolitych gatunków, które monitorujemy od roku 2000, mamy bardzo wiele rzeczy, które gdy pisaliśmy ten projekt z kolegami w roku tam 98, w ogóle nie przyszło nam do głowy, że w ćwierć wieku później, za naszego życia, będziemy świadkami, jak one błyskawicznie znikają z naszej przestrzeni. Czyli błyskawicznie i wymierają nam takie gatunki jak powiedzmy ortolan, przepiórka, derkacz, cała armia siewek, rycyk, krwawodziób, kulik wielki, ale to były już trochę rzadsze, ale wracając do pospoliciaków, od paru lat mamy postępującą zapaść skowronka. Jakby to... Najpospolitszy ptak polski. Tak, łącznie z ziębą. Około 10 milionów ocenialiśmy par jednego i drugiego gatunku jakiś czas temu, ale to już nie jest prawda, bo i zięba, najpospolitszy gatunek leśny, jego populacja skurczyła się o dobre 10, jak nie kilkanaście procent, co w przypadku 10 milionów par oznacza już zauważalną sprawę. A skowronek również też wybitnie zmniejsza swoją liczebność gdzieś tak od 10 lat w Polsce. I tym samym takie wizje naszych kolegów z BirdLife'u niemieckiego, którzy mówili, och, ty sobie nie zdajesz sprawy, jak skowronek jest rzadki w Niemczech. Mówię, tak? No niemożliwe, co ty gadasz? I nagle zaczynam tego doświadczać, że tak, są pola i są okoliczności, gdzie trzeba nasłuchiwać i chwilę naprawdę się natrudzić, żeby usłyszeć, że tam gdzieś jest pojedynczy skowronek, ale to już nie są tabuny skowronków, jak to było jeszcze lat temu 20. No więc jest cała armia pospolitych ptaków i tych, które od zawsze były rzadkie, które zmniejszają liczebność bardzo, bardzo wyraźnie. No i zaskakująco. No. Jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę, że to są często gatunki, tak już mówiłem parę razy, pospolite, to znaczy, że te 10 czy tam 20 czy 50% ubytku, to się przekłada na bardzo duże liczby par, nie? To jest niepokojące, szczególnie jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę coś innego, że te pospolite gatunki, jak to się mówi, kształtują świat. No bo przez nie przepływa najwięcej energii i tej całej materii. to wszystko przez pospoliciaki przepływa. Nie? No właśnie, to tak samo jak z różnymi uciążliwymi owadami. No, ich musi być dużo, bo wtedy rzeczywiście najwięcej generują jakby pożytku dla ptaków, chociażby komary. Masa komarów, zawsze staram się tłumaczyć, jest między innymi po to, żeby ptaki mogły je jeść. Już nie mówiąc o tym, że larwy komarów filtrują wodę, na przykład z glonów. No tak, no więc właśnie pospoliciaki, jakby common species rules the world, mówi powiedzenie angielskie i to naprawdę jest powód do niepokoju. Większy nawet niż wymieranie czy spadki liczebności tych gatunków takich, no, które od zawsze były w niewielkich liczebnościach. No właśnie, często się mówi w kontekście gospodarki leśnej, że akurat te gatunki leśne mają trend wzrostowy i to jest niby taki argument za tym, że wszystko w lasach jest dobrze w związku z tym. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Czy rzeczywiście tak jest? Czy... Rzeczywiście jest tak, że wskaźnik, zintegrowany wskaźnik, zagregowany wskaźnik 34 najpospolitszych gatunków leśnych, najpospolitszych, czyli nie ma tam głuszca, nie ma tam... A kogo tam nie ma? Jarząbka. Tak. Nie ma dzięcioła trójpalczastego w tym, nie ma dzięcioła białogrzbietego, ale najpospolitszych takich rzeczywiście pospoliciaków. Ten wskaźnik... Zięba na przykład. Zięba jest, tak. Ten wskaźnik urósł od roku 2000 o 30%. Mhm. Dlaczego tak jest? Dla mnie to nie jest... Znaczy, po pierwsze cieszę się, że tak jest. Znaczy, dla mnie jest to pewien probierz, że nasze dane nie są skażone jakimś krótkofalowym interesem, koniunkturalizmem i tak dalej. Organizacje pozarządowe są nieobiektywne, po co chronić. Nie, no, jeżeli tak wychodzi, to tak wychodzi. No. Takie są dane i możemy je tylko w określony sposób interpretować i się zastanawiać, dlaczego tak jest, skoro wydawałoby się, że powinno być inaczej. No więc ja mam dwie uwagi na marginesie takich rozważań. Czy to jest dobrze i dlaczego jest tak dobrze, a skoro jest tak źle, jak wszyscy widzimy, z lasami krajowymi. Po pierwsze, te ogromna część tych pospolitych gatunków leśnych jest, jak to się mówi w biologii populacyjnej, limitowana ostrością zimy. W związku z czym ich liczebności od zawsze były kształtowane i zbijane przez ostrość zimy. Począwszy od sikorek, a tam skończywszy na strzyżykach czy czymś. I mamy na to furę dowodów, również z tego samego monitoringu, które jeżeli szeregi czasowe indeksów liczebności tych gatunków wstawimy do komputera i skorelujemy w modelu z temperaturami zimy, no to mamy bardzo wyraźne zależności. I teraz w związku z ociepleniem klimatu te gatunki przestały być limitowane ostrymi zimami, no i kwitną. I rosną. I kwitną. A druga uwaga, która mi zawsze przychodzi w tym kontekście, to jest to, co już powiedzieliśmy, że jeżeli weźmiemy najpolitszy gatunek ptaka leśnego, czyli ziębę, no to mamy niepokojący ubytek, przekraczający dobrze 10% w skali ostatnich dwóch dekad. I to jest jakby coś, co powinno nam już dawać do myślenia w tym kontekście, bo zięba akurat nieszczególnie jest ostrością zimy limitowana, bo odlatuje na południe, więc zima jej trochę, znaczy niedużo robi. Próbuje zimować, ale to nie ma znaczenia wciąż jeszcze. Pojawiło się tutaj słowo wymieranie. Co rozumiesz przez wymieranie? Bo wymieranie może być takie totalne, jak w przypadku alki olbrzymiej, którą rzeczywiście człowiek wytępił, czy gołębia wędrownego, z takich najbardziej znanych przykładów. No ale rozumiem, że chodzi też o jakiś taki proces kurczenia się tych populacji. Czy to zawsze jest proces wywołany przez człowieka i jak to wygląda w Polsce? Co rzeczywiście w Polsce wymiera? Znaczy, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono mi pozwala powiedzieć coś, co zawsze jest dla mnie bardzo ważne w kontekście takiej informacji o tym, jak wyglądają zmiany w populacjach biologicznych. Otóż wymieranie to nie jest taki proces, który jest gwałtowny, raptowny. taki, w którym krew się leje i trupy zalegają, dno lasu. Nawet jeżeli, znaczy jest to trochę obraz, który kształtowany jest naszą wizją tego kataklizmu związanego z uderzeniem meteorytu i wymieraniem dinozaurów, które oczywiście również było rozłożone na setki lat. Ale zmierzam do tego, że to nie jest jakby... To nie jest dramatyczna historia, wymieranie. To nie jest dramat, który tak jak powiedziałem, z tą krwią, krwawy dramat w jednym akcie. Tak. Wymieranie to jest naprawdę taki proces, z którego sobie znowu w ramach tego shifting baselines nie zdajemy często sprawy. Wymieranie naprawdę polega na tym, że idziemy sobie ścieżką z jednej wsi do drugiej i zauważamy, że o ile jeszcze 5 lat temu to było 3 pary czajki, a 10 lat temu to było jeszcze 5 par czajek, to nagle od 5 lat, a może od 3, nie ma już tam żadnej czajki. Tak. I podobnie z każdym innym gatunkiem, którego możemy... O, ortolan. Kiedyś słyszeliśmy, mówię o swoim doświadczeniu, kiedyś słyszałem ze swojej działki, a w tej chwili już od 4-5 lat nie słyszę. I tak właśnie wygląda wymieranie ptaków we współczesnym świecie i wszystkich ssaków. To niekoniecznie są kłusownicy, którzy tam te słonie polują i wycinają im kły. Wymieranie w naszej szerokości geograficznej to jest zanik bardzo często pospolitych ptaków, które w sposób dyskretny, bezszelestny, po prostu usuwają się z naszego otoczenia. I trzeba być tylko wystarczająco wyczulonym na te sygnały, znać ich głosy, żeby to dostrzec. Albo spojrzeć do wyniku monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, ale prowadzonego przez OTOP, żeby zobaczyć wykresy tych ptaków liczonych w sposób systematyczny i powiedzieć, to naprawdę się dzieje. I bez krwi, bez wrzasku, bez wybuchów, bez strzałów, ptaki po prostu ustępują ze swoich malutkich fragmentów, które krok po kroku, to wszystko się kumuluje do takiego skutku, że nie mamy już tego ptaka na połowie obszaru Polski, a potem już na 2/3, a potem nagle go nie ma w ogóle. A to może to jest bardzo ogólne i ryzykowne pytanie, ale czy masz pomysł, co należy zrobić z polską przyrodą? Gdybyś miał tak zwaną czarodziejską różdżkę, to co byś zrobił, żeby poprawić to, w jakim kierunku zmierza polska przyroda? Co można zrobić, żeby ratować to, co jeszcze jest w polskiej przyrodzie cennego? Strasznie ciężkie pytanie, bo to nie tylko z powodu braku różdżki, ale z powodu tego, że bardzo często przyczyny wymierań, czy tak jak mówiliśmy, tak rozumianych, jak przed chwilą mówiliśmy, nie są, znaczy są bardzo różne. Są również często położone poza granicami Polski, więc to nie zawsze jest tak, że to, co my tutaj robimy, musi przynieść dobry skutek. Ale wydaje mi się, że pewne rzeczy, no, jeśli chcemy za 20 albo 30 lat nadal oglądać ortolany albo rycyki, no to na pewno powinniśmy zmienić coś, co teraz się nazywa politykami sektorowymi, nie? Czyli powinniśmy zmienić nasze podejście systemowe, ogólnokrajowe do gospodarowania w krajobrazie rolniczym, do gospodarowania w dolinach rzek, szeroko rozumianych, nie tylko przekształcenia koryta, ale również te wszechobecne melioracje, czy konserwacja cieków, prawda? Każdy najmniejszy ciek musi być konserwowany, w sensie, że co parę lat jest pogłębiany, prostowany i tak dalej, co prowadzi do osuszenia. Potem jest w lipcu halo, rolnicy mówią, o jest susza, o Jezu, dajcie pieniądze i wszystko się kręci, tak? Pieniądze płyną. Więc polityka sektorowa związana z rolnictwem i z dolinami rzek szeroko rozumianymi musiałaby się zmienić bardzo wyraźnie w kierunku prośrodowiskowym, temat na osobną audycję. No i podobnie jest z polityką sektorową dotyczącą leśnictwa, które zajmuje 1/4 powierzchni kraju. No i tym samym kształtuje warunki na znaczącym fragmencie naszego otoczenia i nie sposób tu nie zauważyć, że wycinamy coraz więcej, że no, nie będę streszczał tego, czym środowisko przyrodnicze żyje od paru lat. Mianowicie, że gospodarka leśna no, trochę nam zdryfowała w kierunku zbytniej eksploatacji tych ekosystemów. No więc takie trzy filary związane z politykami sektorowymi na pewno by trzeba znacząco zazielenić. No być może Nature Restoration Law to jest okazja, żeby to zrobić. Od nas samych zależy, czy potraktujemy to poważnie, czy znowu potraktujemy to jako coś, co trzeba odbębnić, wziąć pieniądze, przerobić te pieniądze i się obudzimy no, bez tych ortolanów za 20 lat. Albo bez słowików szarych. No słowik dobrze. Szary też bardzo szybko wypada. Proszę no pana. Właśnie, ale rdza wyrośnie. Ale rdza wyrośnie, tak. No dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że skończyliśmy przynajmniej z cieniem nadziei na przyszłość. Dzięki. Dziękuję bardzo. Na zakończenie audycji chciałem państwu opowiedzieć o czajce związanej z podmokłymi łąkami, polami i pastwiskami, a więc tradycyjnym krajobrazem rolniczym. Czajka to ptak z rodziny sieweczkowatych, wielkości gołębia, z długim, sterczącym czubkiem. Samiec widziany z bliska, w dobrym świetle, mieni się różnymi kolorami. Grzbiet połyskuje na zielono, fioletowo i niebiesko. Czajka ożywia i upiększa krajobraz i należy do naszej wsi tak samo jak bocian lub skowronek, pisał w Ptakach Ziem Polskich Jan Sokołowski. To właśnie ona, a nie żadna jaskółka, była przez wieki jednym z pierwszych zwiastunów wiosny. Klimat zmienia się na naszych oczach, dlatego coraz więcej czajek porzuca swoje dawne zwyczaje i zostaje na zimę w Polsce. W ziemi, na której nie zalega śnieg, w ziemi pulchnej i niezmarzniętej na kość zawsze znajdą jakieś pożywienie. Wiosną na łąkach można podziwiać loty tokowe czajek. Ptaki wzbijają się, błyskając czarno-białym wzorem na charakterystycznych, zaokrąglonych skrzydłach, po czym niespodziewanie spadają jakby rażone gromem. Tuż nad ziemią wyhamowują jednak i powtarzają akrobacje. Wydają przy tym zadziwiający odgłos, który nieodmiennie kojarzy mi się ze strojeniem starego radia Śnieżka. W wielu językach czajka ma nazwy dźwiękonaśladowcze. Po niemiecku nazywa się kibitz, po kaszubsku ciwłódka, po holendersku kiewit, a po angielsku nieoficjalnie piwit. Dziękuję państwu za uwagę. Kłania się Stanisław Łubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp już dziś po 19. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.